ताम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 12 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भोसर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरु सात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह बात बताई बहुत बढ़िया है। हरेक जितने बहना जितने भाई है सभी मानेंगे असली हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी याद रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी ईश्वर अंश जीव हम सब ईश्वर है। ये बात तो शुरू है बहुत सरल थी थी। पहले भगवान ही आश्रम है। ये शरीर तो पैदा होता है मनुष्य हुआ पशु हुआ पक्षी हुआ ये तो इन माताओं माता पैदा होता है, परंतु असली हम तो भगवान अंश है। ये शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, हम नहीं बदलते, हम तो भगवान के हैं। ये बात पूर्णता से मान लो। गीता ये कहती है, भागवत ये कहती है, उपनिषद ये कहते हैं, वेद कहते हैं, और संत महात्मा कहते हैं, और गीता में जगह जगह लिखा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय जयंती सबके हृदय में भगवान रहते सदा। तो भगवान के साथ समान रहने वाला कोई नहीं है। भगवान जितने हमारे साथ रहते हैं इतना हमारे साथ रहने वाला कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं है। भगवान के समान साथ रहने वाला वो हमारा है और हमारा पिता है, हम उसके लाडले वाले हैं, लाडले प्यारे। ये भाई और बहना सबको बनती भगवान पर पिता है, भगवान का अंश। भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, निश्चित है समझो अपना कोई नहीं। देखो सेवा तो सभी करनी है परंतु अपना कोई नहीं है, सेवा सभी करनी है, सेवा सभी करने, सेवा के लिए सब अपने हैं और अपने लिए कोई अपना नहीं। अब अपने लिए भगवान अपना है, क्या बात है। एक बात दृढ़ता है, दृढ़ता है, सब संसार के मालिक भगवान है। इस भगवान ही अनेक रूप से है और अंत में भगवान ही रहेंगे और उसे लाल बेटा हम है। सीधी बात भागवत में लिखा है, दृष्टि सब आम एवं मैं हूं सब। तो हमारे पिता परमात्मा है, पिता हमसे जल तो माता धाता पितामह धारमा भगवान है, माँ भी भगवान है, दादा भी भगवान है, हमारे तो सब तुम्हें हम सारे हूं, सब कुछ हमारे भगवान है। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निशोक रहो। भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है, वो हमारे पिता है, हमारे पिता। एक माई थी, वो भगवान विष्णु को अपना पिता मानते थे, तो वो कहती कि जगह सभी उपासना करे हमारे पिताजी की, हमारे पिताजी करते, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी करते। अरे भाई तू इन्हीं सगड़ा पिता है कि हमारे पिताजी हूँ, उपासना कर सभी सभी। तो तेरा पिताजी एक दूसरा पिताजी नहीं है क्या? सारी चीज अपनी नहीं है, सुबह सुनाई देना। संसार को अपना मानता है वो, भगवान अपना कहना का अधिकारी नहीं है। भगवान मेरा ऐसा करना, संसार एक बार है ही नहीं। आवश्यकता नहीं, हमें कोई चीज की जरूरत है कि नहीं। पर्स मिल जाए तो फिर धन की क्या जरूरत है? भगवान अपना है, क्या जरूरत है? संसार में भगवान के समान कोई अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सामान्य है, हमारे है, परम सूरत है, परम हित करने वाले हैं, हमारे भी कमरा करने हुए हैं। और सब जगह दिन में रात में सुबह शाम हर समय भगवान हमारे, और हमारे होते हुए हमारे में है, हमारे में ही है। अच्छे ज्ञान वाले भी ये कहते हैं, अपने ही में पाए प्रभु, अपने में पाए, अपने में, अपने में। इस बात को दृढ़ता से मानो, दृढ़ता से, सब छोटा बड़ा सब दृढ़ता से, हम परमात्मा गए, परमात्मा है। क्योंकि इस राष्ट्र जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, परमात्मा का है भगवान। इस राष्ट्र जीव अविनाशी ममे वंश हो, जीव लोक है, जीव भूत साधना ममे वंश, ममे वंश। क्यों मेरा यंश है? शरीर जैसे माँ बाप का दोनों का बना हुआ है, ऐसे नहीं। मम ए वंश, मम ए वंश भगवान भाई। प्रगति स्थानी कर सकती, ये माया को खेलता है, माया को अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है, जमीन को अपनी मानता है, घर को अपना मानता है, कुटुंब को अपना मानता है। ये गलती है। हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान है, और कोई हमारा नहीं। सुबह सुनाई याद है कि नहीं? भगवान हमारे हैं, संसार से भगवान का तो हमारा हो गया। संसार संपूर्ण आनंद ब्रह्मांड सब भगवान के हैं, भगवान हमारा है तो सब संसार हमारा है। तो देश में एक विलक्षण बात है, एक विचित्र बात बताएं। संसार को अपना माना तो अभिमान होता है, हमारा है अभिमान, हमारे लिए हुआ, हमारे तो भगवान है। भगवान बीच में आ जाने से अभिमान नहीं होता। भगवान का संसार इस बात का माना है, इसी बात मानने से बहुत आनंद की बात है, प्रसन्नता रहती है, आनंद होता है, आनंद होता है। जहर नीचा जहर, संसार को अपना मानने से अभिमान रूपी एक जहर होता है, वो जहर बहुत खराब है। देह अभिमान ने सर्वे दोषा प्रारंभ, देह का अभिमान किया तो सब दोष होते हैं। तो देह हमारा नहीं है, भगवान का है, सब भगवान, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, प्राण भगवान के, शरीर भगवान का, सब भगवान का, भगवान मेरे। तो सब अपने हुए परंतु विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान होने से वो अभिमान विचार नहीं होगा, अपने भगवान का है, भगवान होने से मना है। सीधा प्राणी है, सीधा मना हो तो क्या चलता, अभिमान आता है। सीधा मन है ही नहीं, सीधे मन है भगवान। ये भगवान का है सब संसार, तो सब हमारा है। इस वास्ते इनका दोष समझ गया, दोष जहां भगवान बीच में आए ये दोष कोई नहीं रहा, सब दोष मिल गए। शुद्ध देश संसार का शुद्ध स्वरूप हमारा हुआ, क्यों मालिक तो भगवान हुए, हम थोड़े ही है, हमारे तो है भगवान, ए भगवान से भी मालिक, तो भगवान का वो हमारा हो गया, भगवान हमारे तो हमारा है। बाप की संपत्ति हमारी होती है, बाप रहते हुए अभिमान नहीं होता, बाप नहीं रहे तो मेरी हो जाए, भगवान हो जाए। भगवान के रहते हुए सब संपत्ति भगवान की है, भगवान के अभिमान नहीं आता, हमारी सभी भगवान है। मैं सही भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, प्राण भगवान के, श्वास भगवान के, शरीर भगवान का, सब भगवान का, हमारे केवल भगवान, केवल भगवान हमारे, हम केवल भगवान के, और हमारा नहीं कोई, सब भगवान। कैसी मौजूद की बात है, भगवान हमारे बीच में। इस बात से सब शुद्ध शुद्ध चीज हमारी हुई, अशुद्ध चीज हमारी नहीं हुई। अशुद्ध है जो वो सब भगवान नहीं है, हमारे शुद्ध चीज हमारी, निर्मल चीज हमारी, सब भगवान बीच होने से निर्मल निर्मल चीज हमारी बहुत जरूरी। ऐसा कोई पद है क्या, ऐसा पद उसमें कोई भगवान ने सब राम जी नट राम जीरो नाम मान मीठो घणु लागे रे राम मान मीठो घणु लागे रे राम जीरो नाम मान प्यारो घणु लागे रे राम जीरो नाम प्यारो अरे मीठो घणु लागे रे मीठो राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी राम जीरे घर को दंधो राम जीरी हाजरी राम जीरे घर को दंधो राम जीरी ओ राम जीरी हाजरी राम जीरी हाजरी राम जीरी परसादी सो पाप सारा भागे रे राम जीरी परसादी सो पाप सारा भागे राम जीरो नाम भान मीठो घणु लागे रे राम जीरो नाम मान मीठो घणु लागे ए प्यारो घणु लागे रे प्यारो घणु लागे भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा ओ राम जीरा छोकरा राम जीरा छोकरा माए बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा माए बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा ओ राम जीरा डोकरा राम जीरा डोकरा सगड़ा मिल कर रहवा में तो राम जी रे सागे रे सगड़ा मिल कर रहवा में तो राम जी रे सागे रे ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जी रो नाम माने प्यारो घणो लागे रे प्यारो घणो लागे रे राम जीरा हेली नोरा राम जीरा झूपड़ा राम जीरा हेली नोरा राम जीरा झूपड़ा राम जीरे खेत माही राम जीरा रूखड़ा राम जीरे खेत माही राम जीरा रूखड़ा हो राम जीरा रूखड़ा राम जीरा रूखड़ा राम जी है पीछे मारे राम जी है आगे रे राम जी है पीछे मारे राम जी है आगे ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे हो प्यारो घणो लागे रे प्यारो राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगावणिया राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगावणिया ओ राम जी रो लेणु देणु राम जी चुकावणिया राम जी लेणु देणु राम जी चुकावणिया ओ राम जी चुकावणिया राम जी चुकावणिया शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे राम जी रो नाम माने मिठो घणो लागे रे राम जी रो नाम माने मिठो प्यारो घणो लागे रे प्यारो घणो लागे रे राम जीरी लीला गावा राम जीरी कीरती राम जीरी लीला गावा राम जीरी कीरती बोले चाले दिखे सोई राम जीरी मूर्ति बोले चाल दिखे सोई राम जीरी मूर्ति हो राम जीरी मूर्ति राम जीरी मूर्ति राम जीरा संत आया भाग महारा जागे रे राम जी रा संत आया भाग महारा जागे रे राम जी रो नाम मान मीठो घणु लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो घणु लागे रे ओ प्यारो घणु लागे रे प्यारो घणु लागे रे आछो घणु लागे ए चोखो घणु लागे रे हरदम मज रे वा हरदम आने दी मौज ही मौज लीला वे जो हरेक रे हरेक तो देखी राम जी का समझ राम जी का भगवान है भगवान है जमीन है भगवान है खेत है भगवान है मकान है भगवान है रूमरा है भगवान है सौकरा है भगवान है भगवान का गाय भैंस भेड़ बकरी सब भगवान का राम जी का राम जी का राम जी का राम जी का बीच में बैठा बोझ में राम जी सब संसार राम जी का सब संसार राम जी का भगवान रो है वो संसार बना मौज होगी मौज रात दिन हर दम राम जी के पास जाते ही नहीं जमीन राम जी रही समुद्र राम जी रहा पहाड़ राम जी रहा जंगल राम जी रहा रूमड़ा राम जी रहा सब राम जी रहा आनंद हो रहा है बड़ी सोरी बात है सच्ची बात सीधी बात है राम जी राम सब सब छोटा बड़ा छोटा बूढ़ा मोटा सब छोटे बड़े सब राम जी राम राम जी उम्र राम जी को बात करा राम जी को बोला राम जी बता करा राम जी सद है वहां राम जी सद खेला हमारे तो मौज ही मौज है कोरी कोरी मौज को आनंद ध्यान राम जी सती राम जी सब भगवान है भगवान है अपन भगवान है सद है हमारे दम है और साधन आप भगवान हो और साधन ही भगवान हो यानी बात ही भगवान है भगवान राम भगवान है भगवान है भगवान सब भगवान सब भगवान है भगवान है अपने जो मिले जो बोले जो दिखे जो सुने सब भगवान है सब भगवान है भगवान ही अपना देंगे भगवान ही सी लागे तो कपड़े भी भगवान है भूख लगे तो अन्न भी भगवान है प्यास लगे तो जल भी भगवान है अपने श्वास लेवा तो वायु भगवान है नींद लेना तो मौज भी भगवान है आराम है तो आराम ही भगवान है अपने सब भगवान है सब भी भगवान है भगवान ही भगवान है रात और दिन भगवान ही भगवान है सब एक ही मर गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले ही बन गए भगवान है भगवान भगवान ही भगवान है बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरियो संसार नाम संसार है राम जी है राम जी राम जी हमारे राम जी है हमारे राम जी बोझ हो गई भगवान रहेगा भगवान है लीला भगवान भी सब भगवान लीला हो रही है भगवान है हमारे हमारे भगवान भगवान की लीला भगवान का देश भगवान का काल है समय भगवान का वक्त भगवान की सब वक्त भगवान की सब लीला भगवान की सब कर भगवान का ही सब

हो कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी ते मचती हाहाकार, प्रभु जी मचती हाहाकार, हरि की लीला बड़े अपार, प्रभु की बन गए आप अकेले, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की पार। कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार, कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार, ये जी अजब अनोखी लीला रचते, अजब अनोखी लीला रचते, सुमिरत हो भव पार, प्रभु जी सुमिरत हो भव पार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु जी नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की पार। अगणित स्वांग रचाते हर दम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हर दम धन्य बड़े सरकार, ये जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु, हाँ ऐसे परम कृपालु प्रभु को, परम कृपालु प्रभु को, बिनवं बारंबार, प्रभु जी बिनवं बारंबार, हरि की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए बोलो सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु जी नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। कैसी मौजी बात है, नाम धरा संसार, संसार नाम संसार है नहीं, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, हा भैया भैया, केवल भगवान, केवल केवल भगवान, केवल भगवान, सब मौज हो रही है, आनंद हो रहे, हरदम मस्त रहो, सब भाई बहन सब बड़े खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम ये बात है, केवल पहचानना है, संसार मानना ये नाम धरा हुआ है तो भगवान है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही आप ही, आप ही, ठीक बैठती है बात, ठीक बैठती, स्वाद सुना तो ही है, तुम ही है, तुम ही है, तू ही, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही।

वह के भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, बाहर भीतर तू ही है, सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर तेरे भीतर तू ही है, तेरे भीतर तेरे भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू हो, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है तू ही है। मैं के भीतर तू ही, तू तू के भीतर तू ही, बाहर भीतर तू ही, भीतर भीतर तू ही, जो कुछ है सो तू ही, मन से हस्त तो ही, बुद्धि निश्चल तो ही, साधन का फल तो ही, और निर्बल का बल तू ही है। सज्जनों कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, मारे बाबा आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, निर्गुण में गुण है, गुणवंदित हो, निर्गुण भी तो ही, सगुण भी तो ही, साकार भी तो ही, निराकार भी तो ही, अनंत भुजावण तो ही, चार भुजावण तो ही, दो भुजावण तो ही, तेरा कोई आदि अंत, जाने कोई बिना संत तो ही है। अब भगवान का नाम ही रखो, भगवान के नाम में मस्त हो जाओ, नाम भगवान का, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा, कीर्तन की वैसी महिमा, कोई तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, नाम भी तू ही है, नाम भी तू ही है, नामी भी तू ही है, कहने वाले तू ही है, सुनने वाले तू ही है, गाने वाले तू ही है, बाजा भी तू ही है, ढोलक भी तू ही है, पेटी भी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है।